Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Aytaç Timur'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu sabah şöyle bir haberleri sıraya dizmeye çalışırken... ...nasıl anlatsam, nereden başlasam şeklinde bir şey takıldı, şarkı takıldı dilime. Çok tuhaf haberler var. Siz bu sabah Cengiz Aktar'la da konuşuyordunuz. Hani her şey artık çığırından çıktı. Evet, tamamen işler korkmuş. Tamamen çığırından çıktı. Bütün kurumlar çürüyor falan. Çok önemli bir şeydi bence. Artık bunun böyle fiziksel alametleri de bir takım tuhaf alametleri de belirmeye başladı. Benim hani son zamanlarda gördüğüm en tuhaf herhalde haberlerden biri basına yansıyan. Bu sabah herhalde değil mi bu? Evet, bu sabah olmuş. Bebek'te İstanbul Boğazı'nda bir yalının bahçesine yaban domuzu. Yaralı bir yaban domuzu sığınmış. Yani tekrarlıyorum, Bebek'te bir yalının bahçesine sığınan bir yaban domuzundan bahsediyoruz. Ve nereden gelmiş bu yaban domuzu acaba? Yüzerek gelmiş. Yüzerek gelmiş, Bebek'te sahile çıkmış. Korku içinde oradan oraya koşarken 3 araba bu domuza çarpmış üst üste. Yaralanan domuz tabii ne yapacağını şaşırmış. Bu arada bir yalının bahçesine girmiş. Orada bulunan vatandaşlar da kapıyı kapatmışlar ki içeride kalsın diye. Sonra işte şeyler çağrılmış. Veteriner ekipleri, Büyükşehir Belediyesi gelmişler falan. Uyuşturucu iğneyle vurmaya çalışmışlar. Bayağı bir şeyler olmuş. Ardından da götürülmüş hastal rehabilitasyon ve veterinerlik merkezine yaralı haldeki hayvan tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacak diyor Radikal'deki haberde. Orada vatandaşlardan da bilgi almış bu Doğan Haber Ajansı'ndan Hakan Kaya'nın haberi bu. Hakan Kaya ve Ozan Ural'ın haberi. Bir tanesi diyor ki vatandaşlardan gazetelerde okuduğumuz kadarıyla 3. köprü inşaatından dolayı ağaçları kesmişler. Ve kendi doğal yaşam alanı değiştiğinden doğal ortamı bozulmuş, oradan yüzerek buraya kadar gelmesi enteresan. Restoranda çalışanlara doğru gelirken çarpmış araba insanlara saldırmaya çalıştı demiş. Bir benzeri bir tane daha var. Tarabya'ya çıkmış bir tane. O da 2 gün önce miydi ya da dündü galiba. Evet. Evet. Evet, yani daha birkaç ay önce... Kileri de hiç saymıyorum. O sürü halinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmişlerdi. Sonra geri dönmüşlerdi çıkmayıp onlar. Evet. Orada hiç olmazsa yani sürü olarak gelmenin de bir avantajı var. Daha aslında mantıklı bir karar verdiler onlar o sürü. Çünkü tam da şeyden geçtiler aslında inşaatın olduğu yerden. Yani Poyrazköy Garipçe civarından. Tabii karşıya geçince karşıda da inşaat var. Çıkmayıp ya da orada artık neden karar değiştirdilerse geri döndüler. Şimdi tabii tek başına bu hayvanlar bayağı bir panik halinde kaçıştıkları görünüyor. Yani bu nasıl bir şey akıl alır gibi değil. Bu kente, bu ülkeye, bu dünyaya yapılanlar insan inanmakta güçlük çekiyor. Bir başka inanmakta güçlük çektiğim şey dün sabah 8 kişinin sığacağı bir ufacık sandala 40 mültecinin doldurulup bunların gözümüzün önünden boğazdan geçirilip gece yarısı sonra boğazın sularında donarak ve boğularak ölmeye terk edilmeleri. Ve biz de bir gemi kazası olduğu da tahmin ediliyor çünkü gece ışıkları kapatarak seyrettiği için kaçak çünkü yani teknenin kaptanı. Şansı yaver gitseydi belki gidecekti ama o bile yani 40 kişinin doldurulduğu bir teknenin dalgalı bir denizde başına bir şey gelme ihtimali tabii çok yüksek ve bunun benim asıl aklımı almayan şeyi bu haberin işte Ege kıyısından sonra İstanbul Boğazı'nda da mülteci tekneleri görülmeye başlandı gibi bir soğukkanlılık içerisinde veriliyor olması. Ve yalnız o da değil tabii kaçak kelimesi, kaçak. Yasa dışı. Afgan zaten bunlar, evet, değil mi? Bunlar yasa dışı tabiri kullanılıyor tamamen. Yani bütün medya hemfikir yani T24 gibi bir daha bu işlere dikkatli olan bir yayın organının bile internet kaçak göçmen terimini kullandığını gördüm yani, ne yazık ki. Yani bunların insan olmasından önce kaçak, göçmen veya Afgan olmaları yasa ön dışı, planda, evet. Yasa dışı. Bir de 7.000 euro vermiş olmaları gibi böyle çok çok önemli ayrıntılar ön planda tutuluyor. Mesela bu ne demek aslında? Aslında bunların parası var anlamına, evet, geliyor. Yani bunun canım, her haberde bunun geçiriliyor olması, evet, akıl alır gibi değil bu haberler gerçekten. Bugünün şeyleri arasında bunlar var. Peki ben bir de şeyi sorayım. Bu şey ne diyorlar? Dünya işte nihai rapor yayınlandı. En, evet, önemli konu. Bütün... O konuyla ilgili çok haber var. Evet. Evet. Fakat ben bir tek şey sormak istiyorum. Yani daha doğrusu şöyle bir giriş yapayım. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli IPCC. İşte ağır, yaygın ve geri dönüşsüz bir duruma girdi. İklim değişikliği hem insanlar hem ekosistemler, bütün canlılar için, ama çok düşük bir maliyetle hala önlemek de mümkün diye son derece hayati önem yaptı. Önem taşıyan bir raporu yayınladı. Ta 1990'dan beri dünyanın en büyük iklim araştırması 7 senede bir mi 5 senede bir yayınlıyor ve 30 binden fazla araştırmayı birleştiren bir deneme rapor bu. Mükemmel aslında ve çok son derece muhafazakar bir dille hala da yazılıyor tabii. Buna cevaplar da gelmeye başladı. John Kerry şey demiş, yani evet hemen diyor, harekete geçmemiz lazım demiş. Avustralya'dan ve şeyden ses çıkmamış. Kanada'dan. Onlar bunu yok saymışlar. Avustralya ve Kanada. Daha doğrusu Avustralya kömür iyidir demiştir. G20 zirvesini de topluyor. Yani en zengin 20 ülkenin arasında şimdi toplantı olacak orada. Onun zirvenin gündemine bu meseleyi almamışlar. Hı-hı. Avustralya almamış, yani önemsiz buluyor. Yeryüzünün yok olmak üzere olması haberini G20 zirvesinde konuşmaya değer bulmamışlar. Bu Common Dreams de enteresan bir başlık atmış buna. Yani iklim değişikliğini fazla politik buluyor Avustralya diye. Evet. Dünya liderleri için. Onun için de sözünü etmemişler. Kanada'dan da bir... ses çıkmamış. O da ilginç. Hiçbir şey söylememiş Kanada. Peki ben başka bir şey soracağım. Türkiye ne demiş? Bu yeryüzünü sarsacak önemdeki, yani daha önemli hiçbir haber yok. Davutoğlu ya da Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmış mı bu konuda? Şey demiş mi gerçekten? Bilmiyorum. Ben görmedim. Hiçbir şey duymadım, evet. Türkiye bugünlerde daha önemli bir takım haberlerle uğraşıyor. Mesela kafelerde sigara içilmesi konusuyla ve bu konu nasıl gündeme geldiğini gördük. Ama bu konu tam da IPCC raporunun üzerine, şimdi Peru'da Aralık ayında yapılacak olan 20. Taraflar Konferansı da yaklaşırken bayağı ciddi tartışılıyor. İyi bir yazı var Common Dreams'te. Nick Fillmore yazmış bu CBC'den Nick Fillmore. Diyor ki bu yeni bir küresel iklim anlaşması yaklaşırken pek çok engel önümüzde dikilmeye devam ediyor. IPCC'nin bu son bahsettiğimiz raporundan kısaca söz ettikten sonra ve burada acil önlem alınması gerektiğinin vurgulandığını söyledikten sonra net bir şekilde... Paris'te gelecek yıl sonunda yapılacak olan konferansa kadar bir anlaşma çıkıp çıkmayacağı konusunda şunları sayabiliriz ciddi engelli olarak diyor. Birincisi, Birleşmiş Milletler'in herhangi bir gücünün olmaması birinci engel. Çünkü her ne kadar diyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon çok böyle şeymiş gibi görünüyorsa da, bu konuda kararlı görünüyorsa da, daha çok bir herhangi bir gücü olmayan kaygılı bir amigo olmanın ötesinde bir güce sahip değil Ban Ki-moon diyor. Gerçekten de bu en son yaptığı liderler zirvesinde, özel davetle bütün liderleri davet ettiği zirvede çıkan sonucu da gördük. Birinci sorun bu. Bir diğer şey şunların gerçekleştirmesinin önündeki zorluk, IPCC raporuna göre de diyor. Dünya elektriğinin 2050'ye kadar tamamen düşük karbonlu kaynaklardan elde edilmesi gerekiyor. Yenilenebilir enerjinin payının %30'lardan %80'lere çıkartılması gerekiyor 2050'ye kadar. 2011'den itibaren fosil yakıtlara bağlı işte termik santrallerin, kömürlü termik santrallerin falan, eğer bir CCS teknolojisi yoksa, yani karbon tutma ve depolama teknolojisi yoksa, tamamen artık durdurulmaya başlanması gerekiyor 2011'den itibaren. Halbuki şu anda dünyada CCS'i olan kaç termik santral olduğunu sorayım. Söylemeye korkuyorum. Bir. İyi. Yine bir tane var. Bir tane var yani. Deneme var bir tane. Kim yaptı? Kanada mı, hatırlayamıyorum şimdi. Neydi o? Karbon. Karbon tutma ve depolama teknolojisine teknolojisi. Sahip bir tane kömürlü termik santral var şu anda. Ve dünyada. Üstelik de onun ne kadar çalıştığı, efektif çalıştığı konusunda da çok ciddi tereddütler tabii. Var. Yani onun da bir işe yaramayabileceğini de şimdiden ekleyeyim ben. Yani işe yarasa bile zaten niye yapılamıyor? Çünkü o tuttuğunuz karbon öyle hani bizim evlerdeki ya da şeylerdeki elektrik süpürgesinin filtresinde toplanan tozlara benzemiyor. Yani bayağı bir milyon tonlardan bahsediyoruz ve bu karbonu siz nereye gömeceksiniz? Bu petrol ciddi bir soru. Petrol kuyularına gömmeniz için petrol kuyusu olması lazım yakında bir yerde. Ya da işte boş bir kömür madeni falan olması lazım. Ya da işte jeolojik formasyonların ona uygun olması lazım ki o karbonu aşağıya, yerin altına enjekte edin. Öyle mesela Türkiye'de böyle bir yer yok. Türkiye'de buna uygun tek yer Batman'da bir alan var. Bir de Tuz Gölü'nün orada bir alan var. Yo, biz işçileri enjekte etmekle meşgulüz. Aynen öyle. Yerin dibine. Yani kömür, dünyanın hiçbir yerinde. Karbon dioksiti değil. Dünya. Soma'da ve şeyde, Karaman'da, evet. Ermenek'te işçileri enjekte ediyoruz. Ya dolayısıyla bunlar aslında biraz fantazi tabii, bu konuşulan CCS teknolojileri falan, ama neyse, hani ona rağmen konuşsak bile dünyada bir tane var ve eğer Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin bunu kullanması isteniyorsa, bunların dev boru hatlarıyla bu karbonu bir yerlere taşıması falan gerekecek ki inanılır gibi değil yani. Bunu, onun yerine başka boru hatları yapmayı, işte Kanada hiç sözü edilmeyen, dünyanın, Naomi Klein'in deyimiyle dünyanın derisini yüzen bu tar sands denen şeylerle binlerce millik petrol boru hatları yapacak. Ama iyi tarafı da, yani gerçekten iyi tarafı da şu. Yani daha yeni o şeyi gördün mü? Yürüyüş yapanları. 35 evet. Kişi. 8 aylık bir yürüyüş yaptı. Her gün. Haftada 6 gün 8 ila 10 saat yürüyerek en batısından Amerika'nın en doğusuna ve Beyaz Evin önüne gidip orada gitar çalıp protestolarını yaptılar iklim için. 34 kişi. Yani 4.800-5.000 kilometrelik bir yürüyüşü yapan insanlar var. İşte kanolarıyla şeyleri kesenler var. Büyük tankerleri, kömür taşıyan tankerleri. Ve mesela bu tar sands'in yeni planlarını açıkladığı zaman Kanadalılar, bunu yapacağız dedikleri anda hemen hepsi çıkıp siz bunu yapamayacaksınız, biz varız dediler. Bu dünyanın dört bir tarafından da müthiş bir mücadele şeyi de yükseliyor. Bakalım yani. Burada Nick Fillmore'un dediklerinde bir iki şey daha var. Onları da bitireyim. Bu 2009'da Kopenhag'da belirlenen 2020'den itibaren 100 milyar dolarlık yeşil iklim fonu, yani az gelişmiş ülkelere ya da gelişmekte olan ülkelere yardım fonunun ortada henüz olmadığını tekrarlıyor. İşin en enteresan taraflarından bir tanesi, şu anda uluslararası müzakerelerden çok ABD-Çin müzakerelerinin dikkatle izlendiğine. Çünkü aslında Amerika Birleşik Devletleri bir anlamda Çin'in kömür yakmaktan vazgeçirmek için baskı uyguluyor şu anda. Bir müzakere sürüyor. Bir takım karşılıklı herhalde şeyler isteniyor birbirlerinden. Fakat eğer bu çökerse, yani ABD Çin müzakereleri eğer bu kadar önemliyse çöktüğü anda tabii bütün Paris görüşmelerinin de geleceğinin tehlikeye gireceği, orada bir yeterli sayıya ulaşılamayabileceği, eğer ABD ve Çin girmezse o anlaşmaya, o anlaşma hiçbir anlamı olmayan bir şeye dönüşecektir yine çünkü. Bunlardan bahsediyor ve çok önemli bir şey daha söylüyor. Diyor ki Corporate Europe Observatory, bu Avrupa'daki şirketleri izleyen bir kuruluşun yaptığı açıklama var. Yazdığı rapor var. Diyor ki bu kirli enerji şirketleri Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinin bir sonraki roundunu Peru'daki gelecek şeyden itibaren altını boşaltmak için bir lobi çalışmasına başlayacaklar. Büyük paralar harcayacaklarmış. Evet. Onu da gördüm ben de. Ve tamamen işte yanlış çözümler denen temiz kömür veya karbon pazar piyasaları gibi şeylere kilitleyip anlamsız hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklar diyor. Yani bu çok sert bir mücadele başlıyor aslında. Evet, bir sınıfsal bir mücadele açıkça görünüyor aslında ve şey... Yani mesela bu ablukalarda fracking denen, işte bu çatlatma, kaya gazı, neyse adı. Gaz da değil sadece fracking. Onun için yanlış çevriliyor Türkçe'ye bence. Kaya gazı değil. Evet, petrol de var. Petrol de var ve çok önemli bir yer tutuyor petrol üstelik yani. Hı hı. Ve ona karşılık bu yürüyenlerle Washington DC'de, başkentte çok ciddi bir abluka durumu olmuş. 25 kişiyi tutuklamışlar, gözaltına almışlar gene. 3000 millik büyük iklim yürüyüşünün sonucunda, demin sözünü ettiğimiz, en az 25 kişi gözaltına alınmış pazartesi günü. Çünkü Federal Energy Regulation Commission dedikleri, yani Amerika Birleşik Devletleri Federal Enerji Düzenleme Komisyonu'nun binasının bütün giriş çıkışlarını bloke etmişler. Yani çok ciddi, yani sadece yürümekle yetinmiyorlar tabii. Evet. Yani 8 ay yürüme boşuna olsun diye çalışmıyorlar. Aptal değiller hiç. Ve 2 saatten fazla kapatmışlar binayı, çalıştırmamışlar. Ondan sonra da, yani çünkü bu kuruluş da bütün doğu yakasına, okyanusa gidecek, giden yolu şey diyorlar, temiz hava, temiz su ve toprak için iklim sisteminde dahil her şeyi koruyan bu sisteme aykırıdır bu yaptığınız şeyler diyorlar, boru. Halbuki mühür vermiş bastıkları binada çalışan komisyon, tamam olur buraya, biz doğuya açılıyoruz artık diye onay da vermişler. İşte onay verenleri de kapatıyorlar. Bilmiyorum, çok sert ve ciddi bir mücadele geçecek. Başka türlü de olamayacağı anlaşılıyor. Çünkü zaten bütün şirketler de açıkladılar. Biz temiz enerji istemiyoruz dediler. Evet. Karlı değil. Yenilenebilir enerji. Hatta kusura bakmayın bile dediler. Evet dediler ama bizim şansımız düşük, yapmayacağız dediler. Evet, bir müzik arası verelim. Leonard Cohen'in son albümünü dinlemeye başlamıştık birkaç hafta önce ama bir türlü ikinci şarkıyı çalamamıştık. İkinci şarkıyı da bugün çalıyoruz. My Oh My. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Held you for a little while, my oh my oh my. Held you for a little while, my oh my oh my. You to the station, never asked you why. Drove you to the station, never asked you why. Held you for a little while, my oh my oh my. Held you for a little while, your eye. All the boys are waving, trying to catch your eye. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Wasn't hard to love you, I didn't have to try. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Leonard Cohen'in son albümünden dinledik My Oh My. Bu hafta sonu Cuma'dan itibaren İstanbul'da önemli bir toplantı var. Biraz ondan bahsedelim. Ama ona geçmeden tabii haftanın en güzel haberini ben de söylemeden geçemeyeceğim. İstanbul'un Avrupa Yeşil Başkent adayı olması. Evet. Bu kadar leziz bir haberi çok uzun süredir görmemiştik aslında. Ben önce şeye şaşırdım yani. Hadi İstanbul aday olur. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir cesareti olabilir de Avrupa Birliği bunu nasıl kabul etmiş bu adaylığı diye merak ettim. Ama sonra baktım siteye, sanırım öyle bir şey yok yani, aday olan oluyor anladığım kadarıyla. Çünkü 12 şehir ya, bir ön eleme yok yani, aday adaylığı gibi bir şey. 12 şehir arasında mesela Almanya'dan Essen, Lisbon var, Portekiz, Porto var, Umea, İsveç vesaire, böyle şehirler var. Onlar arasında bir de İstanbul ve Bursa var. Bursa'nın da adı yeşil olduğu için bir zamanlar, bundan 35 sene, 40 sene önce tamamen PR faaliyeti olarak görüyorlar. Yani bunun ne olduğu çok belli. Bu hani çocuk kandırmakla PR arasında bir yerdeler yani. Bu başka hiçbir ifadesi yok. Ama çalışıyor işte. Çalışıyor ama ters taraftan da çalışıyor. Guardian'a İstanbul'daki valide bağ eylemi başka türlü manşet olmazdı. Olmaz, yani böyle bir valide bağla ilgili resmen o İstanbul'un yeşil başkent adaylığıyla dalga geçilen haberde haberin büyük bir kısmı valide bağ eylemcilerinin söylediklerine ayrılmıştı ki bence son derece iyi bir şey bu. O yüzden onun da değerini bilmekte fayda var. İyi yapmışlar yani aslında. İstanbul'un hani kendi kendini teşhir etmesi bile denebilir İstanbul'a yapılanları. Bu domuzla ilgili haber falan da çıkar şimdi. Alın size yeşil başkent diye. Evet, Ziya Vazise adlı gazeteci de bayağı her şeyi içeren bir haber yapmış Guardian'da, evet. Anladığıma göre. Cami düşmanları demiş, öyle mi şey? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı, evet. Onu bilmiyordum ben. Bu vesileyle öğrenmiş oldum işte onu da. Valide bağ kendisi de Üsküdar'da olmuş. İstemedi. Evet. Neyse, bu hafta sonu yapılacak olan toplantıya gelelim. Önemli bir toplantı. Cuma, cumartesi, pazar günleri cuma sabahı başlıyor. Avrupa Yeşillerinin ya da Avrupa Yeşil Partisi'nin 21. konsey toplantısı İstanbul'da yapılacak. İstanbul'da Intercontinental Oteli'nde yapılacak. Oldukça ilginç bir program var. Önce nedir bu toplantı? Biraz ondan bahsedeyim. Benim de Yeşiller, yani yıllardır Yeşillerin içinde uğraşan birisi olarak uzun yıllardır takip ettiğim toplantılar. İlk Avrupa Yeşil Partisi'nin kuruluş toplantısı 2004'te Roma'da olmuştu. Ona ben de katılmıştım. Ve ondan hemen sonra, bir yıl sonra da Türkiye Yeşilleri olarak Avrupa Yeşil Partisi'nin gözlemci üyesi olarak kabul edilmiştik. Bu önemli bir şey çünkü bir kere Avrupa Yeşil Partisi Avrupa çapındaki ilk parti. Yani transnational party diyorlar bunlar. Yani ulus partisi diye mi, evet, çevirmek lazım? Yani ulus aşırı. Ulus aşırı parti. Asıl mantığı şuydu Avrupa Yeşil Partisi. Yani bir önceden vardı, 92'den beri zaten Avrupa Yeşil Partiler Federasyonu şeklinde vardı. Ama bunu partiye çevirdiler. Çünkü oradaki fikir Avrupa'yı bir federasyon olarak. Yani biliyorsunuz Yeşillerin fikri Avrupa Birliği'nin bir federasyona dönüşmesi. Sınırların tamamen kalkması bunun üzerine kurulu. Bunun için partiyi de tek parti haline getirmeye çalıştılar. Fakat tabii seçimler ulusal sınırlar içinde yapıldığı sürece yani tek bir parti gibi olamıyor kuşkusuz, ama daha çok en azından hem Avrupa Parlamentosu seçimlerinde hem de diğer seçimlerde birlikte davranmaları mümkün oluyor. Bunun da her yıl iki kez konsey toplantısı yapılıyor. 120 delegeden oluşan bir konsey, en üst kongreden sonra organı. Onun toplantıları da çeşitli konuşmalar ve iç toplantılarla geçer. Bu toplantıların açık olanlarına katılmak mümkün. Intercontinental Oteli'nde Cuma günü sabah 10'da başlıyor. 3 tane ana büyük oturum var. Cuma sabah 10'da enerjiyle ilgili, enerji dönüşümü, Avrupa'da enerji dönüşümüyle ilgili. Cuma günü öğleden sonra 5'te Avrupa'nın geleceği ve Türkiye'nin rolü. Burada Sezin Öney de konuşmacılardan biri. Cumartesi günü 5'te de Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili 3 ana oturum var. Onun dışında da sayısız paralel oturum var. Çeşitli saatlerde, örneğin göçmenler, Avrupa'da gençlik ve genç işsizliği, COP21 yani Paris İklim Zirvesi bir paralel toplantılardan biri, popülizme yeşil cevaplar, cinsiyet ağı toplantısı, Suriyeli göçmen dernekleriyle toplantı, Avrupa deneyimli yeşiller ağı toplantısı, Ukrayna'daki durum, ekoloji hareketleri ve yeşil siyaset, kampanyacılar atölyesi, somon yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığı gibi böyle sayısız konuda toplantılar var. Bunlar arasında sendikalarla yapılacak bir toplantı, Türkiye'deki LGBTİ dernekleriyle yapılacak toplantı gibi Türkiye'deki sosyal hareketlerle ve siyasi hareketlerle yapılan toplantılar da var. Bu şeyleri izlemek mümkün. Yani iç toplantılar hariç bütün toplantılar açık. Bütün bu göçmenler, Orta Doğu meseleleri hepsi birbirine bağlı. Benim şey de dikkatimi çekti. Daha yeni bir ufak makale okudum. Daha doğrusu video seyrettim üzerinde. Somon meselesinin insan sağlığı üzerindeki son hali artık cıva, beyni küçültme durumlarından dolayı çok çok büyük bir problem yaratıyor. Yani somonun, hele çiftlik somonunun ve çok yaygın tüketimi tabii. Tüketimi çok yaygın. Onu... Ton balığı için de aynı şey. Bu herhalde o nedenle bir konu olmuş. Ben de bilmiyorum içeriğini. Ben de içeriğini, sanıyorum, evet. Odur. Yani birdenbire çağrışım yaptı. Evet. Yeni gördüm daha. Evet. Ve Allah Allah filan diye bakmıştım yani. Yani bu toplantılarda hani ben de yıllardır takip ettiğim için biliyorum. Genellikle bu tür konular daha tartışılmaya ilk başlarken burada konu olur. Sonra popüler olur. Çünkü evet, bir o öncülük, açıdan o önemli açıdan bu somon meselesi. Yani. Yaptıklarını söylemek mümkün. Programı kapatırken web sitesini vereyim. Türkçe web sitesi geleceğiyeşertiyorum.org adresi. Geleceğiyeşertiyorum.org adresine girerseniz hem programı hem de nasıl katılabileceğiniz bir kayıt prosesi var, ama sonuçta herkese açık. Buradan bulabilirsiniz. Bütün diğer teknik ayrıntıları da gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41